بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. بعدكم حميد يا الله سبحانه وتعالى، نكم تكية سلام سلام ثم صلى الله عليه وآله وسلم سنبامبنا أهل زاكي نما صحاب زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Nakila atakayepita katika njia zao mpaka mwisho, mpaka siku ya mwisho. Tayib. Biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, tunaendelea na maudhui zetu zinazosema al-majalisul mustamirra fi kashfi dalalati wa manhaji Yusuf al-Qardawi wa raddi 'ala al-maftunina bih. Tunaendelea na majalis, vikao vini kuendelea katika kuweka wazi upotoshaji, upotovu na manhaji aliyokuwa nayo Yusuf al-Qardawi, na radi juu ya wale waliofitinika na Yusuf al-Qardawi. Kwa hiyo hii ikawa ndiyo unwani yetu, na anwani hii biidhnillahi subhanahu wa ta'ala itakuwa ni anwani ni kuendelea. Tulianza kutaja mawkifu ya Yusuf al-Qardawi min al-kufari, kutokamana na makafiri, namna ambavyo yeye anavyochukulia. Kadhalika pia tukataja mawkifu yake kutokana na sunna, namna ambavyo yeye anavyozidogosha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika pia tukataja mawkifu kutokamana na watu wa bid'a, namna gani watu ambao ajma'a al-ulama'u, wamekubaliana wanaochuoni juu ya bid'a zao, kama vile ilivyokuwa ashaira maturidia, yeye anaozingatia kwamba hawa ni katika ahli sunna. Kadhalika pia tukaona kwamba mashia ambao wanaochuoni wamewataja kwamba ni makufar, yeye anaozingatia kwamba ni ndugu zetu Waislamu, na khilafu zilizoko ni khilafu tu za kawaida. Haya tukayaona kwamba ni katika manhaji alizokuwa nazo Yusufu al-Qardawi, kadhalika pia ni katika upotoshaji na upotevu aliyokuwa nao Yusufu al-Qardawi. Na leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutaingia mawqifuhu min al-mar'ati al-muslima. Yusufu al-Qardawi alikuwa ana msimamo gani kunako mwanamke wa Kiislamu? Alikuwa ana mawqifu gani kunako mwanamke wa Kiislamu? Na mawqifu hii aliyokuwa nayo Yusufu al-Qardawi ndiyo ambayo tutaishi nayo katika maudhui yetu ya siku ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza, naomba nitoe tanbihi kwamba haya yote ninayoyataja ziko sauti za Yusuf al-Qardawi mwenyewe akizungumza. Kwa wale ambao wanasema kwamba tumemtuhumu, tumemzulia, tumefanya kadha, watakapofika hapa tutawapa sauti za Yusuf al-Qardawi mwenyewe akizungumza maneno hayo bila ya kupapasa macho katika hayo. Tayib. Jambo la kwanza, ndugu zangu katika imani, kabla ya sisi kuendelea kutaja mawkifu ya Yusuf al-Qardawi kuna kwa mwanamke wa Kiislamu, ingekuwa aula zaidi sisi tungeanza kutaja nafasi aliyokuwa nayo au heshima aliyokuwa nayo mwanamke wa Kiislamu katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu mwanamke wa Kiislamu na amempa nafasi yake na amempa heshima yake katika kuhifadhi utu wake, kadhalika katika kuhifadhi tuku yake, kadhalika katika kulinda fitna baina ya mwanamke wa Kiislamu na jamii inayomzunguka. Na ndio maana Uislamu ukatengeneza misingi na mazingira ya kuwatenga wanawake wa Kiislamu dhidi ya wanaume. Ikawatengea mazingira maalumu ya kimavazi, wavae mavazi ambayo yatakayotofautisha wao na wanaume, kadhalika mavazi ambayo yatakayotofautisha wao na wanawake wengine ambao si wanawake wa Kiislamu. Kadhalika Uislamu ukaandaa utaratibu wa kumtenga mwanamke wa Kiislamu asichanganyike na wanaume kwa sababu ya kuondosha fitna. Kwa sababu ya kuondosha fitna, Allah subhanahu wa ta'ala katika hili amelizungumza katika maeneo mbalimbali. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha wanawake wahifadhi macho yao na wahifadhi tuku zao. Uislamu ukaja ukampa heshima, ukamwandalia mazingira mwanamke ya kuhifadhi macho yake na kuhifadhi tuku zake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kullil mu'minati, nasema ewe Muhammad, waambie wanawake waumini, yaghudna min absarihin, wahinamishe macho yao, wayahfadhna furujahun, na wahifadhi tuku zao, wala yubidina zinatahun, na wala wasidhihirishe mapambo yao, illa ma dhahara minha, isipokuwa yale yaliyodhihiri katika mapambo haya, yenye kudhihiri yenyewe. Ukisoma aya hii utaona kabisa kwamba Uislamu umeweka mipango maalumu ya kuwahifadhi wanawake na kuhifadhi tuku zao, kuhifadhi macho yao kutokamana na kutazamana na wanaume. Kadhalika pia kuhifadhi tuku zao, Uislamu umeweka misingi hiyo kupitia aya hii. Na ndiyo maana masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam walipokuwa wanahitajia kwenda kuwauliza wanawake za Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo katika dini yao na dunia yao, kwa sababu wao walikuwa wanawake wa Mtume wenye kuzifahamu kauli za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa maagizo masahaba, na maagizo hayo yalikuwa ni kwa lengo maalum. Anasema Allah katika suratu Al-Ahzab aya nambari 53, wa idha sa'altumuhunna mata'an, na mtakapowauliza wao jambo katika mambo ya starehe na mengineyo, mtakapowauliza fas'aluhunna min wara'i hijabi, basi waulizeni nyuma ya pazia. Msionane nao hivi mkawauliza, la, waulizeni nyuma ya pazia. Kwa nini? Dhalikum atuharu liqulubikum, dhalikum atuharu liqulubikum wa qulubihinna, kufanya hivyo ndiyo atuhar, ndiyo utoharifu zaidi, liqulubikum wa nyoyo zenu, wa qulubihinna na nyoyo zao. Kwa kuwauliza nyinyi maswali pasina kuwaona, wao wakawa nyuma ya hijabu na nyinyi mkawa upande mwingine, mkawauliza jambo katika dini, hilo linapelekea kutoharika nyoyo zenu. Kadhalika pia kwa kutowaona nyinyi inapelekea kutoharika nyoyo zao. Hawa wanaambiwa hapa ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena wanaambiwa kuhusiana na wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ingekuwa kuna kupewa amani au watu kujiaminishe kwamba hawa wote hawana shida, basi ilitakiwa kwanza wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam washike nafasi hii. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katika hili hakuwaaminisha wake za Mtume, kadhalika pia hakuwaaminisha masahaba, bali akawapa amri wawaulize wake za Mtume nyuma ya hijabu. Kwa kufanya hivyo ndiko kuna utohara na ndiko kuna usalama wa nafsi za masahaba na nafsi za wake za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mpaka hapo umeona namna gani Uislamu ulivyoamrisha mwanamke wa Kiislamu asichanganyike na mwanaume. Ikiwa wake za Mtume na masahaba za Mtume haipatikani nusura, bali utohara wa nafsi utapatikana watakapojitenga, hata katika kuuliza jambo waulizwe nyuma ya pazia, itakuwaje wanaume waliopo katika zama hizi na wanawake waliopo katika zama hizi itakapokuwa baina yao kuna ikhtilati, kuna mchanganyiko, kuna kuulizana maswali wakiwa wanaonana, kuna kusomeshana na vitu kama hivyo, itakuwaje fitna itakayozalika katika kipengele kama hicho? Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam amewahusia wanaume, amewahusia wanaume kutokamana na kuiogopa dunia na kuogopa wanawake. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wal hadithu rawahu al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi, inna ad-dunya hulwatun khadra. Mtume anasema hakika ya dunia ni kijani kitamu, kijani chenye kupendeza. Inna Allah mustakhlifukum fiha, na Allah amekufanyeni kuwa watawala katika hiyo dunia. Fayandhuru kaifa ta'malun, basi Allah anaangalia mnafanyaje, mtaishije. Fattaqud dunya, lakini Mtume akasema basi iogopeni dunia. Wattaqun nisa, na waogopeni wanawake. Fa inna awwala fitna, kwa sababu fitna ya mwanzo, fa inna awwala fitnata bani Israila, kwa sababu fitna ya mwanzo, awwalu fitnati, fa inna awwala fitnati bani Israila, kwa sababu fitna ya mwanzo iliyokumba bani Israili, fi nisa, ilikuwa ni kwa wanawake. Hadithi imetajwa na Muslim. Kwa maana ya kwamba bani Israili waliposhindwa kuchunga mipaka ya wanawake, wakapewa hadhi yao kama Uislamu ulivyosema, wakachanganyika nao, wakafitinika bani Israili, ikawa ni sababu ya fitina kubwa kufitinika bani Israili. Kwa hiyo ukaona katika hadithi hii ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama anahimiza kutokamana na kuogopa wanawake na kutochanganyika nao wanawake, na kuwafanya wanawake kuwapa heshima na stara ambayo haiwezekani ikatokea fitna baina ya wanawake na baina ya wanaume. Rawa al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi, amepokea al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi, anatajwa kwa jina la at-Tayalisi, ametaja hivyo al-Imam al-Bukhari kwa jina hilo. Hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma bana al-masjida, pindi alipojenga msikiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam pindi alipojenga msikiti, hadithi imetaja al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi, jina lake ni katika majina ya Kiajemi ili la mbele at-Tayalisi, ametaja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma bana al-masjida, pindi alipojenga msikiti, ja'ala baban lin-nisa'i, aliutenga mlango kwa ajili ya wanawake, waqala, na akasema, la yalid min hadha al-babi min ar-rijali ahad, asipite kupitia mlango huu yoyote katika wanaume. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inaonyesha wazi, rawahu Abu Dawud, inaonyesha wazi ya kwamba Uislamu ulikuja kupinga ikhtilati baina rijali wa nisa, baina ya wanaume na wanawake. Katika lafzi ya al-Imam al-Bukhari imekuja katika at-tarikhu al-kabir, la tadkhulu al-masjida min babi nisa, msiuingie msikiti kupitia mlango wa wanawake, msiingie msikitini kupitia mlango wa wanawake. Ameyataja hayo Mtume alayhi salatu wasalam. Utaona kwamba namna gani Uislamu mpaka katika mlango wa kuingilia msikitini wanaume wakapewa wakwao na wanawake wakapewa wakwao. Waqala sallallahu alayhi wasallam, wal hadith muttafaqun alayhi, amesema Mtume alayhi salatu wasalam, iyyakum wadukhulu ala nisa, tahadharini nyinyi na kuingia sehemu walizoko wanawake, mjitahadhari na kuingia sehemu walizoko wanawake. Faqala rajulun min al-ansari, mtu mmoja katika ansari akasema, afaraaita al-hamu, je, unaonaje shemeji? Shemeji yafaa kuingia tu, madamu tu aliyoko mbele ni shemeji yake? Mtume akasema, akasema al-hamu al-maut, shemeji huyu ndiyo mauti yenyewe, shemeji huyu ndiyo kifo, ndiyo mbaya zaidi huyu. Haya ni maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo tumeona ayati za Qur'ani, tukaona hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazohimiza au zinazosisitiza na kuhimiza kwamba pasipatikane mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume, bali wanaume wanatakiwa waliogope sana jambo hilo. Kwa hili ndiyo stara ambayo Uislamu umempatia mwanamke. Lakini tukichunguza mawkif ya Yusuf al-Qardawi, yeye katika mawkifu yake alionayo amefanya juhudi ya kuvunja stara hii ya Uislamu ambayo imewapa wanawake wenye kujistiri al-muhajjabat, wanawake wenye kujistiri, bikulli ma yastati, ametumia kila njia aiwezayo. Fa'alana miraran anna fasla an-nisa'i 'ani ar-rijali fil muhadharati bid'ah, Yusuf al-Qardawi mara nyingi ametangaza sana ya kwamba kuwatenga wanawake na wanaume katika mihadhara mbalimbali ili jambo ni bid'a, ni uzushi. Hakuna katika dini kwamba yafaa kuwatenga wanawake na wanaume. Wa annahu min at-taqalid allati laysat min al-islam. Na kufanya hivyo ni kufanya taklidi, yani kuiga tu kauli za watu ambazo hazipo katika Uislamu. Kwa hiyo si sawa kuwatenga wanawake na wanaume katika muhadharati. Hizi ni mambo alizokuwa nazo Yusufu al-Qardawi. Haya ameyataja Yusufu al-Qardawi katika mihadhara yake mingi akikaribia kwamba jambo hili ni bid'a na ni uzushi. Kadhalika pia mawkifu yake Yusuf al-Qardawi anasema kwamba la budda min kasri hadha al-hajiz baina an-nisa'i war-rijal. Ninatakiwa ifikie kiwango watu wavunje huu hiki chenye kuwatenga wanawake na wanaume, kwamba wanawake na wanaume wakae tofauti. Ifikie kiwango lazima jambo hili livunjwe, lisiwepo katika sheria hii ya Uislamu. Lazima jambo hili livunjwe, lisiwepo katika sheria hii ya Uislamu ya kuwatenga baina ya wanawake na wanaume. Qala bin Nas, amesema kwa matamko yake, kwa tamko lake mwenyewe, na limerekodiwa tamko hilo. Anasema Yusuf al-Qardawi, lil asaf ana min as-sab'inat wa ana adhhabu li Amerika li hudhuri mu'tamarat. Anasifia kwamba yeye katika masikitiko makubwa anazungumza kwamba yeye pia ni katika watu ambao huwa wanakwenda Amerika, li hudhuri mu'tamarat, kwa ajili ya kuhudhuria mu'tamarat. Mu'tamarat ni mikutano ambayo watu wanakwenda kwa ajili ya kuangalia tamaduni, mathalani kuchunguza au mambo ya kisiasa au mambo ya kiuchumi. Yani mu'tamarati ni kama vile hapa tunaposema kwamba makongamano, kwa lugha ya Kiswahili makongamano au zile warsha, hizi ndizo zinaitwa mu'tamarati. Kwa hiyo anakwenda pia katika nchi za Amerika kwa ajili ya kuhudhuria makongamano mbalimbali Islamia, makongamano mu'tamarati, hudhuri mu'tamaratin Islamia, kwa ajili ya kuhudhuria makongamano ya Kiislamu. Ambaye mufradi yake ni kwa ni mu'tamar, jamaa yake ni kwa ni mu'tamarat kwa al-islamia, makongamano ya Kiislamu. Walakin tulqa al-muhadharatu fi hadhihi al-mu'tamarat. Anasema Yusuf al-Qardawi, kwa masikitiko makubwa ni kwamba mihadhara inatolewa katika makongamano haya, lin-nisa'i fi jihatin walir-rijali fi jihatin ukhra. Wanawake wanapewa mihadhara katika upande mwingine na wanaume wanapewa mihadhara katika upande mwingine. Yusuf al-Qardawi anasema haya ni katika masikitiko makubwa. Anasema fa tashaddudu, ule msisitizo, yani kutilia nguvu, kufanya uzito katika dini, ghalaba al-mujtama'ati hunaka, imewa, yani jambo hili limewadhibu zaidi mujtama ya huko Marekani. Hili jambo limewazidi sana, tashaddudu, ule msisitizo ukali katika dini na misimamo mikali imewazidi wa magharibi. Wa faradhu taqalid ala almujtama'i, na wakafaradhisha taqalidi, yani kuwaiga watu, wakafaradhisha jambo hili katika mujtama algharbi, mujtama wa kimagharibi, nafsi wenyewe wakafaradhishiwa jambo hili. Haithu akhadhu alaqwal almutashaddida wa taraku alaqwal arrajiha, pindi walikuchukua kauli ambazo ni mutashaddida, kauli ambazo zinakutia ugumu katika dini, wa kuwatenga wanawake kivyao na wanaume kivyao, na wakaacha kauli zenye nguvu. Wa asbaha ar-rijalu lahum makan liliqa'i munfasil an makani an-nisa, na ikawa wanaume wana sehemu yao ya kukutana ambayo ni kinyume na sehemu ya wanawake. Wanawake wanakutana kivyao na wanaume wanakutana kivyao. Hili ya Yusuf al-Qardawi analihesabu kwamba ni katika masikitiko makubwa. Kadhalika pia analihesabu kama ni katika taklidul ama, ni watu kuiga kufuata mkumbo tu. Hili jambo halina nguvu, na kauli zilizokuja katika hili ni kauli ambazo ni dhaifu, na watu wameacha kauli raji, ambapo kauli raji ni ipi? Ni ya kuchanganyika baina ya wanawake na wanaume. Huku ni kwenda kinyume na mafundisho ya Qur'ani, na kwenda kinyume na mafundisho ya sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya, hii ni katika mawkifu ya Yusuf al-Qardawi kunako mwanamke wa Kiislamu, namna gani yeye anamchukulia, namna gani anavyotaka Uislamu, sheria ya Kiislamu iishi na mwanamke wa Kiislamu. Waqala fi nafsi al-barnamij, akasema tena katika barnamij ile ile, ma anna mithla hadhihi al-mu'tamarat, anasema pamoja kwamba mfano wa makongamano kama haya, tu'tabaru fursa liruqyati shab fatat, inawezekana makongamano haya, yani makongamano haya yanazingatiwa kwamba ndio nafasi, ndio chance ya mwanaume kumtazama binti wa Kiislamu. Fayujibu biha, akapendezwa na binti huyo. Wayasalu anha, na akawauliza watu kuhusiana yule binti, nimuona kwa binti jamani nimependezwa naye. Wayaftahu Allahu qalbayhima wa yakunu min wara'i dhalika takwin usratan muslima. Anasema Yusuf al-Qardawi kwamba mtu anaweza akapendezwa na huyo mwanamke na Allah akakunjua nyoyo zao, huyo mwanaume na huyo mwanamke, na ikawa kibaikawa baada ya hapo, baada ya makongamano hayo ikapatikana huku nyuma takwinu uundaji usratu muslima wa familia ya Kiislamu, likapatikana hilo. Wayakunu min wara'i dhalika takwinu usratu muslima, na inawezekana ikapatikana baada ya hapo uundwaji wa familia ya Kiislamu. Kwa hiyo yeye anachokihitaji ni kwamba mwanaume amtazame mwanamke na mwanamke amtazame mwanaume. Inawezekana kwa kule kutazamana, inawezekana kwa kule kutazamana mwanaume akavutiwa na yule mwanamke, akaulizia kuhusiana na yule mwanamke, anafikisha wakatengeneza familia ya Kiislamu. Yaani Yusuf al-Qardawi anajuzisha mambo ambayo wanawake wameambiwa wainamishe macho yao, wasiwatazame wanaume ambao sio mahrim zao. Na wanaume pia wameamrishwa hivyo, wa kulli lilmu'minina yaghuddu min absarihim, waambie waumini wainamishe macho yao. Kadhalika pia waambie wanawake wainamishe macho yao. Yusuf al-Qardawi anahalalisha hawa kutazamana ili mmoja ampende mwingine, alafu aulizie kunako yule mwanamke, bwana mwanamke fulani yupi aliyekaa pale, yule nimemuona aliyekaa pale, yule nimempenda. Anajizisha jambo kama hilo, na Mtume SAW anakataza hili kwa makatazo makali sana. Yani anakataza hili kwa makatazo makali, mpaka anamwambia Ali bin Abi Talib, la tattabi'i an-nadharata bin-nadhar, usifuatishe mtazamo wa kwanza kwa mtazamo mwingine. Umetazama ya kwanza, bahati mbaya tosha, hukukusudia, lakini usiweke kongamano maalumu ambalo hapo itapatikana jambo hili. La, usifuatishe kutazama kutazama kwingine. Fa innamal ula laka wathaniyatu alayka, lile la kwanza ni lako, umesamehewa kwa sababu ni bahati mbaya, lakini la pili linakuwa ni dhidi yako, unaandikiwa madhambi kwa hilo. Lakini Yusuf al-Qardawi yeye hajali haya, anajuzisha mambo kama hayo. Kwa hiyo anachukusudia nadhar ya ikhtilati, ni kusudia Yusuf al-Qardawi ni ikhtilati ya wanawake na wanaume kuonana ikafikia kiwango wakapendana. Hizo ndizo ikhtilati anazungumzisha Yusuf al-Qardawi, ambazo ikhtilati hizi zimekatazwa na sheria ya Kiislamu, kwa sababu ndani yake hupatikana uzinifu na kuvunjwa stara na heshima ya mwanamke. Yusuf al-Qardawi alimtanguliza kijana afanye muhadhara haswa kwa wanawake. وقال لرجل لما قدمه في محاضرة خاصة بالنساء قلت للمتقدم انا سمي قرضاوي نلمومبيا يولي اليتنبوليا ما مكانك انت هنا نسيمو ياكو نيني هاكا ويوي ها المفروض ان تكون مكانك احدى الاخوات kinachotakiwa wewe ni kwamba sehemu yako iwe ukae sehemu moja ambayo anaweza kaka mmoja katika mabinti, kwa maana ukae upande wao. Falmaudhuu yahusuhunna, maudhui inawahusu wao. Watakumu ala taqdi ala taqdimi wa ilqa'i alkalima wa tulqi alas'ila bihadha nudribuhunna ala alqiyada, anasema kwamba wewe simama mbele yao, tupa neno, wazungumzishi, tupa muhadhara. Wa tulqi alas'ila, na waulize maswali. Bihadha, kwa kufanya hivi, nudribuhunna ala alqiyada, sakuwa tunawazoesha wanawake juu ya kujiongoza. Lakin hunaka tahkum daimun min arrajuli fi almar'ati hatta fi umurihin, lakini katika hizo dola zaki katika hizo dola ambazo yeye amekwenda kuhudhuria huko Amerika, yani katika sheria za huko zilizo, ni kwamba mwanaume ndiye anayemhukumu mwanamke, ndiye mwanaume ndiye anatoa hukumu kwa mwanamke mpaka katika mambo yao. mwanaume ndiye anisimama kutoa hukumu zinazohusu wanawake mpaka katika mambo yao. Kwa wanataka wazoeshwe wanawake, lakini uzoeshwe wanazoeshwaje? Ni kwamba katika mihadharati na mingineyo wanaume watokelezwe mbele kabisa ya wanawake, tena sehemu ambazo wanaweza wakakaa wanawake ambao sogeni hapo mhadhiri ajiakae katika mazingira kama haya. طيب وقرر انه لا بد للنساء المحجبات من الظهور في التلفاز والقنوات الفضائيه. كذلك ketika mambo ya Yusuf al-Qardawi anayoyakariri katika kujuzisha ikhtilati ni kwamba inafaa wanawake al-muhajjabat, wanawake wenye kuvaa hijab, wenye kujistiri min al-dhuhuri fi at-tilfaz wal qanawat al-fadaihiyya, wadhihiri katika matelevisheni, wadhihiri katika machannel wao watangazaji na wao wadhihiri katika matelevisheni watangazaji mathalan yeye anaona kwamba hili jambo lenye kufaa wanawake tena wenye kujistiri wadhihiri katika matelevisheni kama haya ni jambo ambalo anaona kwamba la baasa wanaume wakakaa huko wakawa wanamtazama pale mwanamke akiwa anaregeza sauti sura yake iko wazi, kama tunavyoona hivi sasa hivi wanawake baada ya fatawa hizi wakatokea katika matelevisheni wakatangaza wamejipodoa, wengine wakavaa mavazi ya ajabu wengine ambao wakavaa hijabu wakapiga na makeup wakapiga na lipstick wakatokea katika matelevisheni wakatangaza tamthiliati wakatangaza taarifa za habari wakatangaza kadha wakaregeza sauti zao na wanaume wakao wanawatazama. Ili Yesu kutoka anaona hamna shida katika hili. Kadhalika pia akasema wala budda lilmar'ati min alishtiraki fi tamthili wal masrah, na lazima mwanamke ashiriki katika tamthilia. Tamthilia ni kama hizi episode kuanzia namba 1, namba 2, namba 3 kama unafanya waingi mpaka namba 30, namba 100, mwanamke ashiriki katika hizo tamthilia. Anaona kwamba hamna tatizo mwanamke wa Kiislamu akashiriki katika mambo kama hayo, jambo ambalo wanawachuoni wa ahli sunna wanasema atamthiliyati zote ni katika bida bali ni katika njia za kiyahudi. Yeye pamoja si hukumu ya tamthilia yafaa waifaida, kwanza kwamba wanawake wanatakiwa washiriki katika hizo tamthilia. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba tamthilia zenyewe zinafaa, hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba wanawake pia washiriki katika hizo tamthilia, ni jambo la pili. Haya ni mambo aliyokuwa Yusuf al-Qardawi, na ndio maana ukisoma katika fatwa zake Yusuf al-Qardawi yusafihu an-nisa, yeye haoni ubaya kuwapa mkono wanawake. Mwanamke katika makongamano au marais au kadha anaopa mkono, bali ziko picha alizopigwa Yusuf al-Qardawi akitoa mkono kwa wanawake. Na Mtume sasa anasema wa inni la usafihu an-nisa, na hakika yangu mimi siwapi mkono wanawake. Mtume sala salama anasema hivi, ni jambo la haramu kuwapa mkono wanawake, lakini Yusuf al-Qardawi anawapa mkono wanawake. Mtume sasa anasema kwamba kutobolewa wewe kwa chuma katika mwili wako, jambo hilo ni bora zaidi kuliko kumgusa mwanamke. Lakini Yusuf al-Qardawi yote haya hayajali, anayoyafanya Yusuf al-Qardawi ni yale ambayo anaona kwamba yanaendana na matamanio yake. Hii ndio mawkifu ya Yusuf al-Qardawi kunako mwanamke wa Kiislamu. Biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, tunaendelea kumaliza jilsa hizi katika kipengele hiki cha kwanza cha bayanu au akashfu dhalalati wa manhaji Yusuf al-Qardawi, ili tuendelee kipengele cha pili wa raddi ala al-maftunina bih, lakini kitakuwa ni majalisun mustamirra, raddi kwa wale waliofitinika na Yusuf al-Qardawi. Hizi zitakuwa ni majalisun mustamirra ila liqa, tutaili kitakuwa ni kikao chini kuendelea mpaka pale ambapo makutano yatakapotokea mpaka pale makutano yatakapotokea, kwa maana makutano kwa maana ya kwamba itakutana haki na batil, na haki ikajitenga na batil ikajitenga, na watu wakafahamu haki na watu wakafahamu batil, basi hapo itakuwa ule wajibu tumeutimiza. Pamoja na wajibu huu kutimia, na wale warukokaji watakapokuwa wanaendelea, basi na sisi pia tutaendelea kutoa audio, tutaendelea kuzungumza biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, na kama wataendelea mpaka mwisho wa uhai wetu, na sisi tutaendelea kuzungumza mpaka tunakufa. Yani ili jambo lipo limeingizwa katika sisi, ndio maana neno almajalisu almustamirra, ni vikao vyenye kuendelea. Nakati bihadha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.